بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم تميت محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ليو تنماليزيا ودليل الذبح ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أنا سيما رحمه الله تعالى ويمتوت وبكليل ويسنبوع ودليل الذبح ندليل يكتنجا قرن عبادة ودليل الذبح ندليل يكتنجا قرن عبادة قوله تعالى نقولياك الله تبارك وتعالى لفسيما كمن بيمتون صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي سيما محمد وامبير إن صلاتي حقيقة يصل زنغزوتي صلاتي كمعانا يصل زنغو zote. Hiyo munakara asema salati mufrad, hiyo mufrad mudaf ilikuwa inaitwa salatun, swala moja, salatun swala moja. Kwa hiyo ni mufrad, imewekewa idafa, ikawekewa ya salati. Na mufrad inapokuwa na idafa kama hii hufidisha wingi. Kwa hiyo inna salati, hakika ya swala zangu zote, ndio maana yake. Mufrad imepewa idafa kufidisha al-umum. Inna salati, hakika ya swala zangu zote. Wa nusuki, na vichinjwa vyangu vyote. Wa mahyaya, na uhai wangu. Au wa mahyaya, kwa maana ya mema niyafanyayo wakati wa uhai wangu yote. Wa mahyaya imma iwe na maana na uhai wangu, au wa mahyaya na yale mema niyafanyayo yote zama za uhai wangu. Wa mamati na kufa kwangu, au iwe na maana wa mamati na yale mema niliyoyaacha ambayo yanaendelea baada ya kufa kwangu, akiwa na maana katika zile as-sadaqat al-jariya, sadaka ambazo mtu ameziacha ambazo bado zinaendelea kumnufaisha hata kama atakuwa yuko kaburini. Katika zile sadaka aljaria ambazo zina taratibu zake na kanuni zake, sadaka iwe ni jaria, lazima iwe haina madhara ndani yake. Sadaka ili iwe ni jaria inamnufaisha mwenyewe, ni lazima iwe katika taa, siwe katika mambo ya kumkhalif mweka sharia Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo mamati maana yake nyingine na yale mema ambayo yanaendelea kuniletea manfaa yake baada ya kufa kwangu, lillahi, yote hayo ni ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye anastahiki. Rabbil alamin, mola mlezi wa walimwengu wote. La sharika lahu, hana mshirika yeye katika hayo, kwa maana ya sala zangu hakutokuwa na mshirika. La sharika la, hana mshirika yeye katika sala zangu, sisali zaidi ya kwake yeye. Sala zangu za sunna na sala zangu za faradhi, sala zangu za qiyamu layl, tahajjud, qiyamu ramadhan, witri, duha, faraid, salatu subh wa salatu adh-dhuhr wal asr wal maghrib, zote hizi ni zake yeye peke yake subhanahu wa ta'ala. Wa nusuki, na vichinjio vyangu, la sharika la, hana mshirika katika vichinjio vyangu, kiwe ni kichinjwa cha udhuhia, shahidi ya mfungo tatu katika bahimatul an'am, au kiwe ni kichinjwa cha al-aqiqa, mbuzi wawili niliyemchinjia mtoto wangu wa kiume, au mbuzi mmoja niliyemchinjia mtoto wangu wa kike, nimefanya kwa ajili yake Allah, la sharika la, hana mshirika yeye katika hilo. Na vichinjwa ambavyo wamevitaja ulama, wamevigawa vichinjwa au ule uchinjaji katika hali kadha wa kadha. Mfano, aina ya kwanza ya uchinjaji ni kuchinja ala wajhi taqarrubi wa ta'zim li ahadin ma, kuchinja kwa lengo la kujikurubisha au kwa lengo la kumuadhimisha yeyote katika walimwengu. Umechinja ujikurubishe, na umechinja kwa lengo la kumuadhimisha na kumtukuza yule uliyemchinjia. Aina hii la yajuzu, haifai illa lillahi subhanahu wa ta'ala, isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ni aina ya ibada iliyotokamana na mali. Haitofaa kumchinjia kwa aina hii jini au mashetani au wafalme au maraisi kwa lengo la kuwaadhimisha, kwa sababu aina hii ya kuchinja kwa kujikurubisha na kumwadhimisha yule unayemchinjia, aina hii ni ibada. Kwa hiyo haitofaa kuelekezwa kwa siku ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo wanasema ulama, wale ambao wanawachinjia majini, wako watu wanawachinjia majini eti wapate salama, wasalimike kutokamana na shari zao, kwamba majini yanawataka wachinje ili wawape salama, ili wawape amani. Baadhi ya watu wakawa wanaweka taratibu kila mwaka kwamba lazima wachinje, kujisalimisha na shari za hao majini. Aina hii ni ushirikina ambao unamtoa mtu katika Uislamu. Kwa yule ambaye ana jamaa zake, ana watu wake au ana wazazi wake wana ada hii na desturi hii, kwamba kila mwaka huchinja, chinja kwa ajili ya kujikurubisha kwa hao mashaitani na kwa ajili ya kupata nusura na salama kutokamana na shari zao, na wasipofanya hivyo basi wanawafanyia madhila, kadhalika wanawapa vitindi, ya ima ikatokea kadha au ya ima ikatokea kadha. Kwa hiyo wakawa wanachelewa wao na kuogopa hali hiyo, wakachinja wasalimike na shari, au wakawa wanajikurubisha kwa hawa kwa kuwachinjia, lengo kuu na shabaha wawaponye wagonjwa wao, kama wanavyofanya wengi wanaokwenda kwa waganga wa kienyeji makuhani, au wanaokwenda kwa wanajini wapiga ramli na wengineo, wanapeleka wagonjwa wao, alafu wale waganga kuhani wanawaelekeza kwamba tatizo hili la mgonjwa wenu linahitaji tupate kondoo. Kwa hiyo wakampeleka kondoo, ya ima akachinjwa au akachimbiwa shimo akafukiwa kiukatili akiwa mzima, akiwa yuko hai, akazikwa akiwa yuko hai. Haya hutokea, ima wana mgonjwa au wana kesi mbaya ambayo inamkabili mahakamani, basi akaambiwa bibi, tuifute hii kesi au hii kesi tuizime ifilie mbali, basi tutaiua hii kesi kwa sampuli hii. Akachukuliwa mnyama wa watu, mbuzi au kondoo, kiumbe wa Allah asiyekuwa na hatia, akauawa kifo hiki cha kikatili. Na kadri wanavyofanya haya ndivyo kadri wanavyokuwa wanajikurubisha zaidi kwa mashetani wao, na huenda yale matlaba yao Allah akatia mtihani yakawezekana kwa kupitia matukio kama haya, ili waendelee kuhadithiana, waendelee kupotea. Kwa aina hii ya uchinjaji ni shirkun, haifai na Allah tabaraka wa taala. Ibada ya kuchinja ni yake yeye, na ndio maana akasema kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hii aya, waambie hakika sala zangu wa nusuki na vichinjwa vyangu, kwa maana vichinjwa vyangu vyote mimi huchinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala. Alafu mbele ya aya, la sharika la, hana mshirika katika uchinjaji wangu huo, sitofanya kwa lengo la mwingine asiyekuwa yeye subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni aina ya kwanza ya uchinjaji. Aina ya pili, adhabuhu min ajli akli lahmi, kuchinja kwa ajili ya mtu ale nyama, amechinja ale nyama. Aina hii wanasema ulama, la ba'sa bihi, haina ubaya aina hii, kwamba nimechinja mbuzi wangu nataka kula nyama, nimechinja kondoo wangu nataka kula nyama, nimechinja kuku wangu nataka kula nyama, la ba'sa bihi, haina ubaya aina hii, kwa sababu hakuchinja kwa lengo la kujikurubisha wala kumuadhimisha na kumtukuza yeyote, hakufanya hivyo, amechinja kwa haja ya kula. Kwa hiyo aina hii haina ubaya, kwa sababu si katika aina za uchinjaji wa ibada. Kadhalika anayechinja kwa lengo la kuuza nyama, chinja ng'ombe wangu nataka kuuza nyama, aina hii si shirki, kwa kuwa hakuchinja kwa ajili ya kujikurubisha kwa yoyote wala kumuadhimisha yoyote, amechinja kwa haja, auze apate pesa afanye shughuli zake nyingine. Kwa haina ubaya, na ikiwa atachinja kwa ajili ya nyumbani kwake awalishe wana familia yake, basi ni ibada hii, kwa kuwa ametekeleza lile jambo lake la wajib. Mtume sala Allahu alayhi wasallam amehesabu kwamba tendo la baba sahibul bait, mwenye nyumba, kuwalisha watu wake ambao wanamzunguka, bila shaka akitekeleza jambo lake hili la wajib kwa nia ya kutekeleza wajib, basi atalipwa na Allah tabaraka wa taala. Kama ilivyokuja hadithi, anamwambia sahaba, anamwambia Sa'ad, hutotoa chochote wewe kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala Sa'ad, isipokuwa utalipwa hata ile tonge ambayo utaiweka katika kinywa cha mke wako. Mke wako wakala tonge moja, tonge mbili, tonge tatu, paka akashiba. Kila tonge ina hesabu yake ya malipo, pia unalipwa na Allah tabaraka wa taala. Kwa kadhalika mke akishika paja la kuku, akishika firigisi akala, kadhalika unapata nini? Unapata thawabu, kwa kuwa ni tonge ile imeingia katika kinywa cha mkeo au kinywa cha mtoto wako au kinywa cha yeyote yule ambaye kwamba yuko chini ya himaya na sultara yako nyumbani. Aina tatu ya kuchinja ambayo anahitaji ahlul ilmi, adhabhu ala wajhi alfarhi wassurur, kuchinja kwa niaba au kuchinja kwa mantiki ya furaha. Tutaka tufurahi tu wenyewe, tufurahi na tuwe na surur, au kwa mnasaba wa ndoa, au kwa mnasaba wa kuhamia makazi mapya, au kwa mnasaba wa ndugu yetu wamekuja kutoka safari, safari ya mbali, furaha au mfano wa hayo, kwa kuwakusanya ndugu na jamaa na marafiki. Aina hii ya kudhihirisha furaha kwa yale ambayo mtu ameyapata haina ubaya, kwa sababu hakuna ndani yake kumuadhimisha yote wala kujikurubisha kwa yote, bali umechinja kwa ajili ya furaha. Tutaka tufurahi, tule hapa wana ndugu, familia, tuchome nyama zetu, tunywe vilivyokuwa vya halali, tufurahi wenyewe. Hili halina ubaya. Amechinjwa kwa ajili ya harusi, mmeoa. Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia sahaba, baada ya kumwona na rangi ya zaafarani, rangi hii mara nyingi inapatikana kwa akina mama, umepata wapi hii rangi, vipi, kulikoni wewe? Akamwambia, ya Rasulullah, nimeoa. Ala, umeshafanya walima? Akamwambia, hapana. Mtume akamwambia alayhi salatu wassalam, au lim walau bishatin, tengeneza walima, walima wa harusi, hata kwa kuchinja mbuzi mmoja, watu wale, watu wafurahi kwamba fulani ameoa leo. Dada kapata shemeji, binti kapata baba, na mfano vitu kama hivyo. Au kwa lengo la kuhamia katika makazi mapya, tukawa tuna furaha, jamani, hii ni nyumba yetu, haya ndio makazi yetu, tukaangusha ng'ombe au tukaangusha kuku au tukaangusha mbuzi, tukawaita jamaa, marafiki, ndugu, lengo wafurahi, lengo la kwanza. Lengo la pili, wapajue petu, jamani, hapa ndipo tunapoishi, haya ndiyo makazi yetu. Hii kadhalika halina ubaya, na wamelitaja wanawazuoni kwa balafaa, lafaa kufanya hivyo, hakuna ubaya kabisa. Naam, na mfano wa hayo hayaingii katika shirki, mambo ya kudhihirisha furaha. Kadhalika aina ya mwisho na ya nne ambayo wametaja ulama, adhabhu min ajli at-tasadduq bil lahm, kuchinja, lengo la mchinjaji ni kutoa sadaka nyama, kumwangusha ngamia au kumwangusha ng'ombe, anataka kuwapa mafukara na maskini, ameamua tu kutoa sadaka nyama, watu wakale wakafurahi huko, kwa mafukara na kwa maskini na wahitajia. Hili wanasema ulama, hili la mwisho na la nne huzingatiwa kwamba ni sunna, ni sunna hii, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya haya, akichinja kisha nyama anazizawadia kwa marafiki za marafiki wa aliyekuwa mke wake, marehemu mke wake Khadija, anawagawia nyama marafiki wa Khadija, wawe mafukara, wawe ni maskini, wawe ni wahitajia, au kwa ajili ya kuendelea kuunga ule usuhuba aliokuwa nao marehemu mke wake na wale, basi alikuwa akimchinja baadhi ya wakati, kisha wale marafiki vipenzi na mashoga wa mke wake Khadija alikuwa akiwapelekea nyama alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo hii si mbaya, halina ubaya hili, na limeingia katika aina ya ibada kama wanavyosema ahlul ilm. Kwa hiyo aya hii إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إمتاج أين هيزو صالة بشينجوة مما يوتي وحييني مما يوتي أفوني أنت ونفقه ونكوفة لله يتهايو أنا استحك الله رب العالمين مولا أول من قوتي لا شريك له هانا مشريك الله كتكهايو وبذلك نقوى هيلو لكم تكسية الله ديني لكم مولكزية عبادة زوت هي فكياك لكم فني إخلاصي وبذلك نقوى هيلو لكم فني إخلاص كم وبذلك فكياك كم مولكزية عبادة زوت هي لا شريك وبذلك أمرت وهذا يوت من أمريش يعني هي إخلاصي من أمريش وأنا نميم محمد أول المسلمين ndi muislamu wa kwanza katika umma huu wana awwalul muslimin na mimi ndiye muislamu wa kwanza katika umma huu umma huu al ummatu al muhammadiyya umma wa muhammad al ummatu al muhammadiyya umma huu muislamu wa kwanza ni yeye muhammad bin abdullah alayhi salatu wassalam suratul an'am aya 162 mpaka 163 anasema Sheikh rahimahullahu ta'ala wa mina sunna ama katika sunna dalili ya ibada ya uchinjaji kwamba anastahiki Allah kumchinjia kwa kujikurubisha kwake na kumuadhimisha dalili ya uchinjaji huu wa kujikurubisha kwa Allah na kumuadhimisha yeye subhanahu wa ta'ala kwa maana yake yeye na kwamba atakayeelekeza kwa siku yeye amefanya shirki dalili yake katika sunna ni hii hadithi ya 5240 aliyoitaja al-Imam Muslim Ibn al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala kwamba anasema bwana mtume sallallahu alayhi وعلى آله وصحبه وسلم لعن الله الله أمملاني إما نخبال أو ندعاء لعن الله الله أملاني أمويك مبالي رحمة زعك ملعوني من ذبح لغير الله ييوتي يولي ييوتي يولي أتكيتينجا كواسيك هو الله ألا نيري alaniwe au awekwe mbali na rahma za Allah tabaraka wa ta'ala alichinja kwa siku wa Allah subhanahu wa ta'ala naam hayo ni yale ambayo ameyataja Sheikh rahimahullahu ta'ala kuhusiana na zile aina za ibada kisha akasema wa dalilu nadhiri na dalili ya nadhiri kwamba ni ibada wa dalilu nadhiri na dalili ya nadhiri kwamba ni ibada qawluhu ta'ala ni qawli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema katika suratul insan aya ya 7 anasemaje Allah tabarak wa ta'ala anasema yufuna bin nadhiri wanazitekeleza nadhiri zao na nadhiri kama tulivyotangulia kusema ni mtu kujilazimisha kujiwekea ulazima kama vile anajifaradhishia jambo ambalo asli yake halikuwa ni lazima asli yake haikuwa ni lazima lakini mtu mwenyewe akajilazimisha juu ya nafsi yake kwamba atalifanya jambo fulani kwa ajili ya Allah tabaraka wa ta'ala kama ambaye ameka nadhiri akajilazimishia nafsi yake suala la saumu saumu ya lazima kwake yeye ni saumu ya Ramadhani saumu ya Ramadhani au saumu ya kafara ameingiliana na mumewe mchana wa Ramadhani basi huyu atakiwa afunge afunge miezi miwili iliyoshikana hii ni saumu ya wajibu saumu ya kafara kadhalika saumu ya nadhiri hii tumezungumza, asli yake si wajib, hakuwajibishwa afunge, lakini pale aliposema lillahi alayya nadhra, lillahi alayya nadhrum, Allah anayo juu yangu nadhiri, yani mimi nimejiwekea nadhiri kwa ajili ya Allah, nitafunga siku ya Jumatano na Alhamisi inayofuata. Ukishayasema hayo, tayari ile saumu kwako wewe ni faradhi, ni lazima, lazima ujifunge. Hii ndiyo nadhiri, kwa maana ajilazimishe kuitekeleza. Kwa ushahidi wa hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alitaja al-Imam al-Bukhari na al-Imam Abu Daud kutoka katika hadithi ya Aisha radhiallahu anha, anasema man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu, yeyote aliyeweka nadhiri ya kwamba atamtii Allah. Kufunga ni kumtii Allah, taa, saumu ni taa, kusoma Qur'ani ni kumtii Allah, kwa hiyo qira'atu al-Qur'ani ni taa. Atakayeweka nadhiri kwamba atamtii Allah, kwa maana atalifanya la taa, sio la maasiya, falyuti'hu, na amtii Allah, kwa maana atekeleze lile ambalo amelinadhiria na kuliwekea nadhiri. Kwa hiyo Allah tabarak wa taala anasema yufuna binnadhiri, wanatekeleza nadhiri, wayakhafuna yawma, na wanaiogopa ile siku ambayo kana sharruhu mustatira, shari yake si hiyo ni yenye kuenea, wanaiogopa siku ya kiyama. Hapa tunaona kwamba Allah amewazungumza vyema, na hii ni dalili kwamba hili alilowazungumzia ni jambo la kiibada, amewazungumza kwa uwema. Na bila shaka kwa kipi amewazungumza? Amewazungumza kwa jambo la kuweka nadhiri, tena kwa wema. Basi hili Allah analipenda hili na mtu kwa kanadhiri na akatekeleza, lakini ni zile nadhiri za taa. Aliweka nadhiri ya maasiya, hatakii kuitekeleza nadhiri yake hiyo. Mtu akiweka nadhiri kwa maana ya kanadhiri, mimi nitakwenda kugaragara kwenye kaburi la sharifu, niweka nadhiri mimi nitakwenda kugaragara kwenye kaburi la sharifu, tukamwambia usitekeleze hii nadhiri, sababu ni nadhiri katika maasi, ni nadhiri katika shirki, haifai kuitekeleza nadhiri hii, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hiyo hadithi iliyotangulia kuisoma, waman nadhara an ya'si Allah fala ya'si, aliyeka nadhiri kwamba atamwasi Allah basi na asimwasi, aache kufanya hivyo. Haya ameyasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mpaka hapa tumeumaliza msingi wa kwanza, al-aslu al-awwal, katika al-usulu thalatha, katika misingi mitatu. Kwa hiyo msingi ambao uko mbele yetu ni msingi wa pili katika misingi mitatu, msingi ambao maarifatu dini al-islami bil adilla, wenye unwani hii, kuijua dini ya Kiislamu kwa dalili. Na haya tutakuja kuyasoma insha Allah taala katika darasa zijazo, sikuwa wiki hii insha Allah taala tutarudi katika risalatun fil wudhu'i, risala ya udhu. Na hii hapa mpaka tulipofikia wale wa mstari wa kwanza wasione kama ni wanyamazia juu ya masuala ya kuhifadhi. Itatokea siku bila ya taarifa tutaanza kusikilizana kuanzia i'lam rahimakallah, yani mwanzo wa risala mpaka hapa, kwa utaratibu nitakaoweka insha Allah taala, ya imma mmoja asome mwanzo mpaka mwisho, au soma wewe alafu soma wewe alipoishia huyo, soma wewe alipoishia huyo, popote tutapewa kipande usome. Naam, yote ambayo kwamba tatujia siku hiyo insha Allah taala ndiyo tutakaoyafanya. Atakayesalimika ni yule ambaye atahifadhi hapa tulipoishilia, kuanzia mwanzo mpaka hapa tulipoishilia. Wallahu taala aalam, walhamdulillahi rabbil alamin.